Глава другая. Папаліва. Сустрэча з караблём. Шыццё лодкі. Чалавек у птушынай вопратцы. Паляванне на маржоў. Сварка з-за скуры. Яшчэ з таго часу, калі Манг быў зусім маленькім хлопчыкам, ён заўсёды востра адчуваў адну невыгоду іхняга жыцця. Гэта тое, што яны заўсёды былі звязаны адзін з адным. Ён хацеў бы пайсці туды або туды, пабыць тут, пахадзіць там, але нельга было. Ён моцна прыкаваны да сваёй лодкі, да сваёй сям'і. І з таго часу ён усё марыў толькі аб адным, каб быць вольным, каб мець магчымасць плысці куды хочаш і заставацца там, дзе табе падабаецца. А для гэтага трэба было мець сваю асобную, уласную кану. Але яе маглі мець толькі самастойныя дарослыя людзі. Нічога не заставалася, як толькі чакаць, пакуль ён вырасце. Нарэшце пайшоў яму 18-ты год. Ужо сам бацька пачаў пагаворваць аб тым, каб падзяліцца, бо вельмі ўжо цесна рабілася ў лодцы. «Вось падрасце мгу», – казаў ён, – «возьмеш сабе яе за жонку. Добрая дзяўчына, майстроўка, і добрую кану табе пашые». Сэрца Манга забілася мацней пры думцы аб лодцы, а не аб дзяўчыне. Не пра тое, каб жаніцца, думаў ён, а пра волю. Эх, каб можна было атрымаць столькі кану, без жонкі. Ён выказаў гэтую думку бацьку, але стары Тайдо нават не зразумеў, чаго ён хоча. Навошта табе адзін човен, калі можна разам атрымаць і човен, і жонку? Я ўжо дагаварыўся аб гэтым з косам. Мангу нічога не заставалася, як толькі чакаць. Для таго, каб пабудаваць кану, трэба было зрабіць з жэрдак шкілет яе, а потым абшыць карой. Такім чынам, трэба было знайсці дрэва, што з'яўляецца вельмі нялёгкай задачай. Потым знайсці досыць кары, што таксама вельмі цяжка. Ды шчыць яе, што з'яўляецца ўжо вялікім майстэрствам. Трэба дапасаваць лубяныя ніці стужкі да дзірак такім чынам, каб ніводная кропля вады не пранікла. Гэта сапраўды вялікае майстэрства. Манг надумаўся скарыстаць гэтае падарожжа папаліва, каб здабыць сабе жэрдак і кары. А там ужо відаць будзе, што рабіць. Усю ноч ішлі лодкі на поўнач па вуліцах і завулках. На другі дзень а паўдні выйшлі ў шырокую пратоку. Гэта і была Магеланава пратока. Спераду ўздымаліся высокія снегавыя горы, то пачынаўся кантынент Амерыкі. Але ён быў гэтак жа зрэзаны рознымі маленькімі затокамі і пратокамі, як і тыя астравы, адкуль нашы падарожнікі прыехалі. Гэтак жа нельга было даступіцца да стромкіх голых скал. Толькі далей у цяснінах касмацілася расліннасць. Налева пачынаўся ціхі акіян, а направа пратока гублялася сярод скал. «Гляньце, гляньце, кану белых плыве!» – закрычалі дзеці. І сапраўды, за скалы паказаўся карабель, вялікі, магутны. Узварушыліся дзеці, засмяяліся. Усе замахалі рукамі. Нават паважныя бацькі задурэлі не менш ад дзяцей. Гэта было адзнакай таго, што яны ўжо бачылі караблі, ведалі, што гэта такое, і не толькі не баяліся, але наадварот радаваліся, бо ведалі, што ім нешта перападзе. Яны паплылі насустрач караблю. Там ужо заўважылі іх і згуртаваліся ля борта, каб падзівіцца на такіх рэдкіх, незвычайных марскіх жыхароў. Паляцелі зверху кавалкі хлеба. Фуйджынцы кідаліся за імі нават у мора і тут же з'ядалі прамоклы ў горка-салёны вадзе хлеб. І якім смачным ён ім здаваўся. Нехта пастараўся кінуць дзецям апельсін, якія тыя адразу ж пачалі есці разам з лушпайкамі. Нейкі міласэрны пан не пашкадаваў кінуць добры ножык, складанчык, які падхапіў манг. Нездарма радаваліся фуйджынцы сустрэчы з караблём, але ж затое ледзь і не пацярпелі. Ад карабля узняліся такія хвалі, што толькі гэтыя марскія людзі маглі неяк утрымацца, каб не перакуліцца. Карабель прайшоў. Доўга глядзелі ўслед яму фуйджынцы, пакуль ён не завярнуўся направа і не знік за скаламі. Рэдка ім здаралася бачыць карабель, раз або два ў год, а то і менш, бо не маглі ж яны ўвесь час пільнаваць тут на дарозе. Ды і наогул караблі па Магелланавай пратоцы ходзяць рэдка, асабліва з таго часу, калі пракапалі Панамскі канал. Карабель прайшоў, зноў засталося тое самае, што было: вада, скалы і два чоўны. Нідзе ніякіх адзнак жылля чалавека. І каб не было ў руках некаторых рэчаў, можна было б падумаць, што ўсё гэта прыснілася. «Адкуль яны плывуць і куды?» – думаў Манг. «Якім чынам і дзе пабудавалі такую вялізную кану? Адкуль яны бяруць такія дзіўныя рэчы? Чаму яны так рэдка сустракаюцца?» Шкада, што нельга ўбачыць іх зусім блізка. Якія гэта людзі? Ты наогул? Ці людзі? Манг быў упэўнены, што гэтыя людзі, як і ўсе іншыя на свеце, жывуць таксама на вадзе, толькі ў велізарнай кану. Але ў якім месцы яны знаходзяцца? Чаму тут яны заўсёды толькі праязджаюць міма, а не спыняюцца? І ён запытаў аб гэтым у бацькі. «Не», – адказаў стары Тайдо, – «яны жывуць заўсёды на зямлі, на беразе, і вельмі далёка. Кажуць, што ў іх на зямлі пабудаваны такія самыя вялізныя кану, а на гэтых яны толькі часам пераязджаюць з месца на месца». «Значыцца, яны заўсёды жывуць на адным месцы, на беразе?» – здзівіўся Манг. «Так. Чаго ж ім сядзець на беразе, калі яны на такіх кану могуць жыць усюды, дзе захочуць? Хто ж можа жыць заўсёды на адным месцы? Адкуль жа ежы ўзяць?» Але на такія пытанні стары Тайдо не мог адказаць. І Манг пастанавіў сабе абавязкова паглядзець на іх, калі ён будзе мець сваю ўласную кану. Тым часам яны перасеклі Магелланаву пратоку, прайшлі некалькі закавулкаў між скал і апынуліся ў досыць вялікай прыгожай бухце. Акружаная з усіх бакоў гарамі, заўсёды ціхая, бухта з'яўлялася найлепшым прытулкам не толькі для чоўнаў фуйджынцаў, але і для кожнага судна. Кавалак паперы ля берага сведчыў, што нейкае судна яшчэ нядаўна карысталася гэтым прытулкам. На паўночным і заходнім баку відаць была расліннасць, але шмат часу прайшло, пакуль знайшлі зручнае месца, каб прыстаць і вылезці. З паўкіламетра трэба было яшчэ прапаўзці па голых каменнях, пакуль падышлі да хмызняку. Але і хмызняк быў нейкі нялюдскі, кара выкручаны, цвёрды, як жалеза, і рос ён не ўверх, як усе добрыя расліны, аслаўся каля зямлі і пераплёўся так, што стварыў нейкі зыбучы насціл, праз які людзі правальваліся на кожным кроку. А ўнізе было цёмна, вільготна. Спрабавалі былі яго ламаць і сячы, але хутка пераканаліся, што нічога з гэтага не выйдзе. Ні з іхнімі прыладамі трэба было брацца за такую працу. Толькі ўсцішылі іх нейкія чырвоныя ягады, нібы парэчкі, якія раслі сярод гэтага паўзучага хмызняку. Гэтыя ягады былі ім знаёмыя, з іх яны нават умелі рабіць хмельнае пітво. Жанчыны і дзеці засталіся збіраць іх, а мужчыны пайшлі далей, туды, дзе відаць быў лес. Наперадзе ішоў манг, які толькі і думаў аб тым, як здабыць сабе матэрыял для кану. Лес быў таксама нейкі асаблівы, нібы скурчаны ад холаду, але складаўся ён з букавых і міртавых парод, што растуць толькі ў цёплых краях. Такая ўжо тут прырода, што не разбярэш, ці халодны клімат, ці цёплы. Тут ужо галля лягчэй было набраць, але ж затое манг набегаўся, пакуль знайшоў сабе больш-менш роўных жэрдак. А потым панадзіраў і кары. Асабліва дапамог яму складанчык, якім ён ужо навучыўся ўладаць. «А ты ўсё ж такі за сваё бярэшся?» – нездаволена бурчаў бацька. «Ды яно ўсё роўна будзе патрэбна», – апраўдываўся манг. Асабліва цяжка было перацягнуць усё гэтае дабро да лодак праз хмызняковы насціл, а потым па скалах. Да вечара яны паспелі прынесці толькі па адной вязцы. «А ну яго!» – сказаў змораны Тайдо. «Лепш ужо паліць марскую траву!» «Калі прыехалі сюды, дык трэба набраць дрэва», – настойваў Кос. Затое пераначавалі на беразе ля вогнішча больш шчодрага, як заўсёды. Ды і прыемна было вольна расцягнуцца на зямлі пасля шматдзённага сядзення ў лодцы. Назаўтра прынеслі яшчэ па некалькі вязак, а манг перацягнуў усе свае матэрыялы. «Ну а што цяпер будзеш рабіць з імі?» – усміхнуўся Тайдо. «Човен», – адказаў манг і пачаў наладжваць жэрдкі. Старыя зірнулі адзін на аднаго і паківалі галовамі. «Вось упарты які!» – нібы сурова сказаў Тайдо, але відаць было, што ён не злуе. «Справа добрая», – падтрымаў Кос. «Усё роўна не цяпер, дык у наступным годзе рабіць прыйдзецца». А назаўтра ўжо абедзве сям'і разам працавалі над лодкай. Мужчыны звязвалі з жэрдак рэбры лодкі, жанчыны сшывалі кару. Кос ахвяраваў і тое, што ў іх было раней пашыта. А манг насіўся нібы на крылах. І ўсе прысутныя, нават дзеці, лічылі, што гэта шыецца дом для манга і мгу. Толькі адзін манг пра гэта не хацеў думаць. Праз некалькі дзён побач з двума чоўнамі з'явіўся трэці. І ніводнага жалезнага цвіка не было ў гэтым чоўне. «Хай пацешыцца пакуль што», – казалі між сабой бацькі. «Усё роўна мгу яшчэ малая». Ці ведала сама мгу, што лёс яе звязаўся з гэтым чоўнам? Вядома, яна пра гэта не раз чула і лічыла справу вельмі простай і звычайнай. Калі старэйшыя так кажуць, значыцца, так і трэба. Ды, уласна кажучы, яна нічога і не магла мець супраць. Іхнія сем'і даўно ўжо жывуць дружна, разам і адчуваюць сябе адной сям'ёй. Іншыя суседзі сустракаліся рэдка, бо ўмовы не дазвалялі многім жыць разам. Нават і два чоўны разам бывалі рэдкасцю. Толькі Тайдо ды Кос часцей сустракаліся і ўжо даўно парашылі пажаніць сваіх дзяцей. Чоўны выехалі з бухты. Манг насіўся ў сваім кану навакол, як тыя кіткі. То перагоніць, то адстане, то ад'едзе ў бок. Ён быў вольны. Ён мог адлучацца, калі захоча, ехаць, куды пажадае. Гэта быў самы шчаслівы момант у яго жыцці. Праз некаторы час яны ўбачылі яшчэ адзін човен, які, відаць, накіроўваўся да іх. «Здаецца, гэта Нгара», – прамовіў Кос. «І, відаць, мае справу да нас», – сказаў Тайдо. «Гэй, стойце!» – крыкнуў новы чалавек. Чоўны спыніліся. Пад'ехаў Нгара. Гэта быў чалавек гадоў 25, апрануты ў вельмі дзіўную вопратку. Яна была пашыта з птушыных скурак. Такое адзенне было не горш за звярыную скуру, але ўсё ж такі кожны мужчына марыў набыць сапраўднае, скураное. Бяда толькі ў тым, што ў іх становішчы гэта вельмі цяжкая справа. Забіць, напрыклад, маржа цяжка нават добра ўзброеным людзям, а пра гэтых і казаць няма чаго. «Ля Белай гары з'явіліся маржы», – сказаў Нгара. «Хадзем на іх». Мужчыны з радасцю згадзіліся. «Ці хопіць людзей?» – запытаўся Тайдо. «Колькі іх там?» «Я бачыў трох. Чатыры чалавекі хопіць». І чоўны зноў накіраваліся ў завулкі. Праз 2 гадзіны пад'ехалі да апошніх скал, якія высоўваліся ў акіян. «Ціха!» – даў знак Нгара. «Вунь там!» Чоўны спыніліся. Мужчыны вылезлі на бераг і асцярожна зірнулі за скалы. Ля падножжа скалы была роўная пляцоўка. З 2 бакоў уздымаліся сцены, а з 3-га пляскалася мора. На пляцоўцы грэліся на сонцы 2 маржы. 3-ці, відаць, маленькі, плюхаўся ў вадзе. «Калі раптам з-за сцяны выскачыць, – шаптаў Нгара, – ды загарадзіць дарогу ў мора, то можна абаіх захапіць. Але па зямлі падступіцца да іх нельга, прыйдзецца на чоўнах. Гэта ўсё роўна, можна і на чоўнах». Пачалі рыхтавацца. Жанчын і дзяцей высадзілі на бераг, выгрузілі і сваю гаспадарку. У кожным з 4 чоўнаў было па 1 мужчыну. Выстраіліся ў шэраг і па камандзе з гікам вылецелі з-за скалы. Міхам 4 лодкі загарадзілі бераг пляцоўкі. Маржы былі так здзіўлены і спуджаны, што спачатку кінуліся на сцяну, а людзі тым часам пачалі вылазіць на бераг. Але праз момант маржы зарохкалі, заварушыліся і павярнулі да людзей, нязграбна рухаючы сваімі ластымі лапамі, пляскаючы хвастамі, абапіраючыся аб зямлю ікламі. Тут ля косава чоўна паказаўся малы маржок. Убачыўшы яго, маржыха яшчэ больш напружылася, неяк падскочыла і пакацілася да берага. Не паспеўшы вылезці з чоўна, кос павінен быў сам адхіснуцца ад яе. Тайдо кінуўся з сякерай, але паспеў толькі лёгка крануць маржыху па спіне. Маржыха плюхнулася ў ваду, зачапіла човен коса, перавярнула яго і знікла са сваім дзіцем. Тайдо кінуўся на дапамогу косу, і яны абодва забыліся на другога маржа. А той тым часам спяшаўся ў бок Нгары. Бераг у гэтым месцы быў пакаты, і Нгары не мог шчыльна да яго прыстаць. Паміж чоўном і пляцоўкай заставалася на 3-4 крокі вады, куды і накіроўваўся морж. Нгара ўжо вылез на гэты падводны бераг і, каб утрымаць звера, кінуў у яго кап'ё, стоячы па калені ў вадзе. Кап'ё ўвайшло маржу ў бок, але сам Нгара паслізнуўся і паляцеў у ваду, а раз'юшаны звер кінуўся за ім. У гэты момант манг ужо быў на беразе і адразу кінуўся на дапамогу. У руках яго быў той цяжкі крывы кавалак жалеза, які мы ўжо бачылі ў чоўні Тайдо. Храснула галава, закруціўся звер і нават хвастом збіў манга з ног. Тут падаспелі ўжо Тайдо з косам, а хутка і сам Нгара. І праз хвіліну справа была скончана. Тады перавезлі сюды сем'і і весела прыняліся разбіраць здабычу. Але хутка радасць была сапсавана непаразуменнем. Паўстала пытанне: каму аддаць скуру? Збоку гледзячы, здавалася б, што яе павінен быў атрымаць манг. Але Нгара ніяк не згаджаўся на гэта. «Я ж першы ўбачыў маржоў, я ж вас прывёў сюды», – даводзіў ён. «Адным паказам звера не зловіш», – адказвалі яму. «Я першы ўсадзіў яго кап'ё, ён ужо быў паранены, а вы толькі дабілі яго», – не здаваўся Нгара. «Ну, браце, з тваім кап'ём ён ледзь цябе самога не з'еў». «Але каб не я, дык вы нічога гэтага не мелі б». «Ну, а каб не я, дык цябе самога ў жывых не было б», – раззлаваўся манг. Скажы дзякуй, што тваё жыццё выратавалі, дадаў Тайдо. Вы карыстаецеся тым, што вас трое супраць аднаго, з запалам крычаў Нгара. Ніхто тут не супраць каго, лагодна сказаў Кос. Усе разам палявалі. Але трэба па справядлівасці. Хто забіў, таму і скура. Значыцца, па-вашаму, хто апошні ударыў на палову забітага звера, той і забіў, насмешліва сказаў Нгара. Зноў пачалося ўсё спачатку. Урэшце Нгара адмовіўся ад сваёй часткі мяса, ускочыў у човен і, ад'язджаючы, сказаў: «Паглядзім, якая будзе справядлівасць, калі мы сустрэнемся з роўнымі сіламі». Хоць пагроза і не спалохала мужчын, але ўражанне засталося дрэннае. А можа, і лепш было аддаць гэтаму вар'яту скуру, каб не звязвацца з ім, сказаў міралюбівы Кос. Але бацька і сын запярэчылі. З якой рацыі? Запытайся, каго хочаш. Кожны скажа, што яго дамаганні несправядлівыя. А пагрозы можна чуць на кожным кроку, асабліва ад яго.